Dette var et opptak fra en live-konsert med punkgruppa Cash, som fremførte sin versjon av Cole Porters Night and Day. Dette får markere at Gal Mix nummer 6 skal gi en omfattende analyse av plate- og musikkindustrien i vårt eget land, altså Norge, og i verden for øvrig, som da selvsagt omfatter alle andre land utenom Norge. Ja, Norge er jo selvsagt også med i verden, men ikke i verden for øvrig når vi tar utgangspunkt i Norge, som altså er vårt land. Og da mener vi ikke avisen vårt land, men landet der vi bor. Altså Norge. Og da skal Heath Brothers spille sin versjon av punklåten Arthur Dock Blues, som for øvrig også er kjenningsmelodien. Ja, ikke Heath Brothers kjenningsmelodi, selvfølgelig. De har vel en annen kjenningsmelodi, går jeg ut fra. Men den musikken vi har valgt til kjenningsmelodi i dette programmet, ja, altså ikke bare dette programmet, selvfølgelig, men som altså Gal Mix nummer 6, men alle de 10 programmene i vår serie, som altså Gal Mix.